بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای پاک کې هغه ډیر مهربان او بخون کې دی تبت یدا ابی لهب و تب مات شول د ابی لهب لاسونه او نامراد شو هغه ما اغنى عنه ماله وما كسب داغشت مني او تچه هغا گتلي هغا تا بدرد و نخلل سيصلى نارا ذات لهب قارو مروبا هغا پتاو زنب تري والا اور كي او غزا ورشي وامرأته حمالة الحطب او دا غسره به دا غخزه هم چې د یو بل د خبرو لون کې راو لون کې ده یجیدها حد من مسد دا غی په غاړه کې به منجنه رسی وی